kažu fajront, a kafana još je puna. Ma ne prestaj, samo sviraj, samo brata, druga, kuma. Noća smo se okupili, momačko se slavi veče. A rakija, votka, vino, potocima nek poteče. Noća smo se okupili, momačko se slavi veče. A rakija, votka, vino, potocima nek poteče. Donesi piće, konobaru stari, donesi popi s nama i ti. Ovaj momak, koga sada gledaš, sutra čovjek oženjen će biti. Donesi piće, konobaru stari, donesi popi s nama i ti. Ovaj momak, koga sada gledaš, sutra čovjek oženjen će biti. Konobari gase svjetla, a kafana još je puna. Ma ne prestaj, samo sviraj, za mog brata, druga, kuma. Ja ću sutra kao mnogi na taj kamen ludi stati. I sutra će isti svirci moj svat dočekati. Ja ću sutra kao mnogi na taj kamen ludi stati. I sutra će isti svirci moj svat dočekati. Donesi piće, konobaru stari, donesi popi s nama i ti. Ovaj momak, koga sada gledaš, sutra čovjek oženjen će biti. Donesi piće, konobaru stari, donesi popi s nama i ti. Ovaj momak, koga sada gledaš, sutra čovjek oženjen će biti. Donesi piće, konobaru stari, donesi popi s nama i ti. Ovaj momak, koga sada gledaš, sutra čovjek oženjen će biti. Donesi piće, konobaru stari, donesi popi s nama i ti. Sada gledaš, sutra čovjek oženjen će biti.